gekseni, usuta bagusneiman, umaufu gekseni, aushula macha ugezi, umaufu gekseni, usuta bagusneiman, umaufu gekseni, aushula macha ugezi, istoka upeji, kita hauteni, cho, umaufu nipeji, so kuhima liegezi. Ah, babaganya, babaganya.